You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Και το ξαναλέω, μετά τον πόλεμο, ποτέ κυβέρνηση αριστεράς, όποιας αριστεράς αυτή που είμαστε εμείς τώρα, δεν έχει κληθεί να εφαρμόσει ένα τόσο αντικοινωνικό πακέτο. Μετά τον πόλεμο, ποτέ κυβέρνηση αριστεράς δεν έχει κληθεί να εφαρμόσει ένα τόσο αντικοινωνικό πακέτο. Μπράβο! Αυτό το έχουν κάνει οι άλλες κυβερνήσεις. Ναι. Άρα λέω, μήπως καθορίζεται αν είσαι αριστερός όχι από το τι λες, αλλά από το τι εφαρμόζεις. Γιατί αν και εσύ εφαρμόζεις αντικοινωνικά πακέτα, όπως λέει ο Μητρόπουλος, τι διαφέρεις, σε τι διαφέρεις από τους άλλους που το έχουν κάνει σύστημα πάνω από ότι 50 άλλη, χρόνια. Άλλη πρόθεση. Α, τελικά, μάλιστα. Τελικά. Τελικά, αρχικά τι θα κάνεις τώρα. Θα κάνεις δεξιά πολιτική εδώ που μπλέξαμε και σιγά σιγά θα το σπάσουμε λίγο. Στα καλά καθούμενα. Στα καλά καθούμενα. Και δεν θα το περιμέναμε κιόλας. Αριστερά σιγά σιγά. Δεν τα λέμε εμείς. Αντικοινωνικό πακέτο το είπε ο Μητρόπουλος σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Έτσι, βρείτε τα αν λέει κάτι άλλο. Είναι πασόκος ο Μητρόπουλος και όλοι οι άλλοι είναι αριστεροί και δεν ξέρει τι λέει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ναι, αλλά όλοι μαζί είναι. Πασόκος και αριστερός. Εννοείται. Μπορεί να σπάσει, να είναι αριστερός. Έτσι κι αλλιώς και το Πασόκ αντικοινωνικά πακέτα εφαρμόσε. Τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα πρώτα. Είχαμε να λέμε. Τι είχαμε να λέμε. Μια χαρισάμενη μεταπολίτευση. Χορτάσατε ψωμί. Ναι. Φάγατε με ψωμί. Λάμδα. Με λάμδα. Ψωμί με λάμδα. Ναι. Από το Πασόκ. Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια η Έλληνα Παπαρίζου κατακτούσε την πρώτη θέση. Αχ, σήμερα, γι' αυτό μας έβαλε αυτό να μπερδεύει. Γι' αυτό. Λέω και εγώ, πώς δεν ακούσαμε ένα μαμαμία να γουστάρουμε αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι επέτειος. Τα μαμαμία. Πιο πολύ μου αρέσουν τα Πουέμπλο, Ουνίτο και τα λοιπά. Ναι, ενώ τα Μαμαμία. Και τα Μαμαμία, ανάλογα τι παίζει. Το Ουνίδο το μάρανε. Μα μωρέ, επειδή δεν έχει πάει σε Eurovision το Ουνίδο. Το Ουνίδο δεν έχει πάει Eurovision. Γι' αυτό η Eurovision είναι εκεί που είναι. Γι' αυτό δεν έχει πάει προκριματικά. Αλλά περάσαμε εμείς από προχθές, οπότε δεν μας. Αν νομίζω σήμερα είναι η Κύπρος. Η Κύπρος που βγήκε από την κρίση και πάει μια χαρά. Έτσι λοιπόν, να δούμε, θα τα καταφέρει η Κύπρος να περάσει και στο τελικό. Ή μόνο θα μείνει με τη χαρά ότι βγήκε από την κρίση. Η Παπαρίζου μας έριξε εδώ που είμαστε σήμερα, να ξέρεις. Λες. Από τότε ξεκίνησαν όλα. Παπαρίζου, Euro, Ολυμπιακή. Εκεί πέραν τα μυαλά μας αέρα. Ναι, εκείνη ήταν μια διετία, όντως. Είχαμε πάρει το Euro όλα μαζί. Μετά τους Ολυμπιακούς. Ποια διετία, σε τρεις μήνες ήταν όλο. Όχι, η Παπαρίζου την επόμενη χρονιά. Το 5 λέμε, πριν 10 χρόνια. Το 5 ήταν η Παπαρίζου. Και έγινε εδώ. Δεν ήταν το 4. Όχι. Όλα ήταν επικαραμαλή, όλα και τα. Όλα επικαραμαλή. Δηλαδή. Ότι ήταν επικαραμαλή, όλα ήταν. Ολυμπιακοί αγώνες, Παπαρίζου, Φορτιέ. Κάικη, κοιμήθηκε η Πελοπόννησος. Αθήνα, τώρα έχει Πελοπόννησος. Και δεν έχει πάρει και η Πάρνηθα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, καημένη. Πώς θα ανθίσει το νέο, μα δεν καεί το παλιό. Ναι, αλλά που δεν έχει ανθίσει. Δεν είναι όλα Σταύρος Θεοδωράκης χωρίς να γκρεμίσουμε τίποτα. Σωστό και αυτό, ναι, ναι. Ο Σταύρος λέει κάτι υπερβατικό, αλλά πρέπει να το πει κάποιος. Γιατί ο Σταύρος θέλει να γκρεμίσει, να χτίσει τέλει επί της ουσίας με απευθείας ανάθεση. Για πες. Όπως έχει μάθει. Όπως έχει ο προϊστάμενός του. Ναι. Και με απαλωτριώσεις που τις πληρώνει το δημόσιο, αλλά μετά καρπώνει το ίδιο σε αυτό που έχει φτιάξει. Τι κάνει ο Χρυσοχοίδης, όποτε λέμε αυτά, σκέφτομαι το Χρυσοχοίδη, τι καλά, λίγα μας τα έχει πάει τα διόδια. Όντως. Να σου πω κάτι, έρχεται η συμφωνία. Λένε ότι όλοι μάλλον κλείνουμε τη συμφωνία. Εντός εβδομάδας. Η οποία τι θα είναι η συμφωνία αυτή, πώς την έχεις φανταστεί. Τόπο υπουργός, συμβαστήκαμε εδώ, συμβαστήκαμε εκεί, παρακεί, παρακεί. Αυτό θα είναι η συμφωνία. Ένας ατέλειωτος συμβιβασμός με κόκκινες γραμμές όμως. Θα είναι επώδυνη. Ή με κόκκινες δραχμές. Τι λέει, δεν ακούω. Ό,τι και να πει το ίδιο είναι. Επώδυνη θα είναι. Επώδυνη. Το λέω εγώ που είμαι αντίθετος με αυτές τις συμφωνίες. Εσύ το λες. Ωραία. Μην έχουμε την ψευδέστηση ότι ο ΦΠΑ θα στενοχωρήσει πολύ κόσμο και σε μια συγκυρία όπου και τα νησά μας έχουν την ανάγκη που περιέγραψαν πολύ καλά και πιστικά οι φίλοι μας εδώ, αλλά στο κομμάτι του για το ΦΠΑ και ο κύριος Σαντέας φαίνεται θα στενοχωρηθεί ο κόσμος. Πάμε κύριοι σε μια λίγο πολύ επώδυνη συμφωνία για όλους μας. Για όλους μας. Πόσο επώδυνη μωρά. Επώδυνη θα είναι η συμφωνία, διότι θα περιέχει μέτρα, θα περιέχει μέτρα που αυτή την έννοια να ενημερωθεί ο λαός, να είναι έτοιμος ο λαός ότι θα υπάρξει λήψη μέτρων. Εδώ ο Θεός να βάλει το χέρι του, ή όπου πιστεύει ο καθένας, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η ένταση και η σφοδρότητα της πίεσης των δανειστών. Θα περάσει. Έτσι λοιπόν. Ο Θεός. Επόδυνη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Επόδυνη συμφωνία. Επόδυνη, ανανόδυνη. Εκεί που θα χόρευαν οι αγορές με τα νταούλια μας. Τελικά επόδυνη συμφωνία. Και τσάτρα πάτρα. Λέει, φέρτε την τώρα να τελειώνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε και δεν έχουμε λεφτά καθόλου. Και μεγάλη επιτυχία όλο αυτό. Είχατε ψηλά τον πίσω. Όλο το πακέτο. Θέλατε όλη την ταούλια με τον Day Zero. Από το καλημέρα. Ναι. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Θα γίνουν και αυτά. Όπως η 13η σύνταξη. Τελικά πάει, λέει, για την τετραετία. Σε βάθος. Εντάξει. Το πει φωτίου, δεν τα κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Όλα μαζί, τόσα κάνανε. Ήδη. Όχι, ρε παιδί μου, όλα αυτά είναι. Δηλαδή και τα κάγκελα τον πρώτο μήνα και τη 13η σύνταξη. Όλα μαζί, πόσα έλεγα. Το μόνο που έκανε αυτή η κυβέρνηση ήταν τα κάγκελα. Το οποίο είναι και την πρώτη μέρα. Ακριβώς όμως. Ο Βαρουφάκης πάλι έχει αρχίσει και μιλάει συνεχώς. Πέντε φορές τη μέρα, δεν προλαβαίνει κανείς. Συναγωνίζεται τη ζωή. Ένα μήνα μόνο κράτησε η ηρεμία του, δεν έχει. Άρχισε να δίνει εμφανίσεις. Συναγωνίζεται τη ζωή, θα πούμε και για τα ωραία που έγινε χτες στο Σύνταγμα. Μίλησε χτες, μίλησε στη Βουλή σήμερα, εξερχόμενος όμως ή προσερχόμενος του Υπουργείου, την έπεσαν πάλι οι δημοσιογράφοι, γιατί χτες δήλωσε ότι αν δεν φοβόμαστε, φοβόμαστε, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε, κάτι τέτοιο. Και είναι χρέος του να φοβάται και είναι περήφανος να φοβάται, όπως είπε. Σήμερα λοιπόν τον ρωτήσαν πάλι για αυτό το φόβο που έχει ο Υπουργός και έδωσε μια πολύ σαφή απάντηση. Ένας τρομοκρατημένος υπουργός μπορεί να επινέει το λένε ότι έχει εμπιστοσύνη. Ένας υπουργός μιας χώρας που βρίσκεται σε μια τέτοια σκληρή διαπραγμάτευση απαιτείται να νιώθει φόβο. Αλλιώς είναι επικίνδυνος. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Λοιπόν, φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Έχει μια διαφορά στην ορολογία, καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Αυτά τα ΣΥΡΙΖΑ που άλλα είναι, αλλά άλλα εννοούν. Αυτό είναι Βαρουφάκης, δεν είναι ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δημιουργική ασάφεια, αυτά τα άλλα ονόματα, αυτό τα θεσμοί. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε και φοβισμένοι. Ναι, είναι αυτό εννοώ. Που αλλάζουμε το όνομα και είναι κάτι άλλο και περίπου και άλλα ντάλλα. Τελείως. Τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει ένας φίλος εδώ, συγγνώμη, θα διακόψω. Ναι, λέει, φαντάζομαι λέει, τον Αποστόλη να χορεύει Παπαρίζου μέσα στο στούντιο με ακουστικά στα αυτιά. Αυτό δεν είναι φαντάζομαι, αυτό είναι κάμερα μέσα στο στούντιο. Το κάνει συνέχεια. Τα κάνει αυτά με το που μπαίνει πρώτη νότα οποιοδήποτε τραγούδι. Συγγνώμη, φαντασία που έχει. Έχει βάλει την κυρία Φωτίου. Και Φωτίου θα ακούσουμε. Ναι, ναι. Τι έχουμε γίνει εδώ. Επειδή έχουμε τον Νίκο εδώ. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Ο Νίκο, ποιος Νίκος είναι εδώ. Εκπρόσωπος των αγορών. Των αγορών, της νύχτας. Της νύχτας. Εκπρόσωπος, εκπρόσωπος της νύχτας. Είσαι εδώ, Νίκο Μπογιόπουλε. Ο Μπαργουμάν. Εσύ χορεύεις τα βράδια στην Καλησπέρα, μπάρα. Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Παλιά σε διαβάσαμε. Συνάδελφε Μπογιόπουλε. Παλιά σε διαβάσαμε, τώρα σε πίνουμε. Και πίνοντας τον πίνεις. Και πίνοντας τον πίνεις. Έχεις να πεις κάτι. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία, ξεκινάει. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Τη νύχτα. Σωστό, σωστό. Καλησπέρα. Θα λέω και εγώ αυτά. Πιάνει, Νίκο, πιάνει. Το καλησπέρα πιάνει. Για κάτω το δικό σου. Καλησπέρα. Για βάλε τη Φωτίου. Πέμε καλησπέρα στη. Όπε, ανώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η 13η σύνταξη είναι μέσα στο συνολικό πακέτο για τα εργοσιακά, το οποίο διαπραγματεύεται η κυβέρνησή μας και το οποίο, όπως ξέρετε, πακέτο αφορά τετραετία. Το πακέτο της ανθρωπιστικής κρίσης δεν είχε ημερομηνία λήξης την 31 Δεκεμβρίου του 2015. Ωραία, άρα συνάγω εξ αυτού... Όποιος το ερμήνευσε έτσι... Ωραία, συνάγω εξ αυτού λοιπόν, ότι η 13η σύνταξη θα ισχύσει εντός της τετραετίας. Έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει εντός της τετραετίας και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι η κυρία Φωτίου για ένα κομβικό θέμα, τα υπερήφανα γυρατιά, που λέει η 13η εντός της τετραετίας. Ήταν ένα σχήμα λόγου κι αυτό. Να το ακούσουμε και όμως. Και να ακούσουμε και το σχήμα λόγου ήταν, αλλά να ακούσουμε και το κανονικό. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της 13η σύνταξης και του 13ου μισθού σε όλους σταδιακά και σε συνάρτηση με τις οικονομικές συνθήκες. Εδώ ακούσαμε να λέει ότι είναι το πρώτο βήμα άμεσα στη σταδιακή αποκατάσταση του συνόλου των απολειών. Ο Αλέξης Τσίπρας πάει και η 13η σύνταξη. Το πιο Κορονάκης χθες το. Εν τω μεταξύ, εδώ είναι πολύ. Γιατί τους λέμε ότι δεν έχουν σχέδιο. Είπε για 1.262.920 συνταξιούχους. Μετρημένο άρα. Μετρημένο. Δεν είναι τυχαίο. Μελετημένο, όχι. Το 20% των συνταξιούχων είναι μέχρι τότε θα ζούνε. Θα περιμένουν σε 2-3 χρόνια ή 1.262.920. Σχήμα λόγου και αυτό ήταν. Σχήμα λόγου. Είχε πολλά ήταν με τα σχήματα, τα έχουν καλά. Έλα. Δεν φτάνουν τα λεφτά, τι θέλετε τώρα. Δεφτα... Πρέπει να πληρώσουμε τον δόνο του. Νίκο. Σιριζέο. Σιριζέο. Τι είναι αυτό. Σιριζέο. Δεν μα βρωμεί στο στούντιο. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Ναι, αλλά δεν μα τα είχαν πει πριν. Μα υπάρχουν. Έπρεπε να λέγανε. Εγώ που διαβάζω αυγή λεφτά υπάρχουν. Συγγνώμη κιόλα. Το είχε κάνει. Δεν ακούω Γιώργο, αυγή διαβάζω. Έπρεπε να το φανταστείτε τώρα. Όχι, όχι. Εμεί είμαστε. Δεν είναι οι αριστεροί όπω οι άλλοι που λέγανε και ξελέγανε. Του ψηφίσαμε. Για να εφαρμόσουν αυτά που λένε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο και τον συνταξιούχο να παίζει με τον πόνο ότι ένας αριστερός. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Τι θα πει δεν υπάρχουν λεφτά. Πρέπει να πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς το λένε δηλαδή. Α, βάλε και το μάζεμα, βάλε το μάζεμα τώρα με την ευκαιρία. Είναι ο Φίλης, Βαρουφάκης και Τσίπρας. Τι έχουμε πληρώσει, ο Φίλης λέει από πέρυσι μέχρι σήμερα. Οι άλλοι δύο, Βαρουφάκης Τσίπρας, τι έχουμε πληρώσει από Γενάρη μέχρι τώρα. Σας δώσαμε 17 δισεκατομμύρια επί ένα χρόνο, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα, με μονομερή παύση πληρωμών από τους δανειστές. Μπράβο! Σκέψου ότι στους 4 μήνες που είμαστε κυβέρνηση, έχουμε αποπληρώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε άλλους δανειστές 6,5 δισεκατομμύρια. Μπράβο! Από τις άρκες του ελληνικού δημοσίου. Μπράβο! Έχουμε ανταποκριθεί σε όλες τις εξωτερικές υποχρεώσεις μας που αγγίζουν σχεδόν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ από την ημέρα ανάληψης των κυβερνητικών καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση. Μπράβο! Να τα λεφτά υπάρχουν. Ευτυχείτε που έλεγε και ο Άλκης. Να τα λεφτά. Όντως υπάρχουν. Ευτυχείτε. 6 δις σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, 8 δις σύμφωνα με τον Τσίπρα στο τετράμινο και 17 δις σύμφωνα με τον Φίλη για όλη τη χρονιά. Άρα λεφτά όντως υπάρχουν. Πρόσεξε τώρα τι σημαίνει αυτό. Μιλάω, παιδί μου, μην παίζει με το κινητό. Τραβώ selfie κάθε μέρα είναι στο στούντιο. Από το ποτάμι είσαι κι εσύ. Προσπαθώ, σιγά σιγά μπαίνουμε στην κυβέρνηση. Το πότε ήταν το Φλεβάρι, το Νοέμβρη. Εν πάση περιπτώσει, πέρυσι, μάλλον ναι. Το φθινόπωρο πρέπει να ήταν, είχε καταθέσει το ΚΚΕ μία ερώτηση στη Βουλή, μία πρόταση νόμου. Επί Σαμαρά. Ναι, Σαμαρά. Ναι. Για την επιστροφή τη 13η, 14η σύνταξη, 13ου, 14ου μισθού. Α, και μισθού. Και μισθού. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν στη Βουλή κατατίθεται μια τέτοια πρόταση νόμου, υπάρχει μια οικονομοτεχνική μελέτη από το λογιστήριο του κράτους. Όταν έκανε λοιπόν τη μελέτη το λογιστήριο του κράτους, προέκυψε το εξής, ότι με βάση αυτή την πρόταση για την επιστροφή της 13ης, 14ης σύνταξης, θα επιβαρυνόταν σε ετήσια βάση ο προϋπολογισμός. Και των μισθών. Και των μισθών. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, μιλάμε για τον ιδιωτικό. Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ναι, οπότε εκεί δεν έχει επιβάρυνση. Πόσο είχε βγάλει? Γύρω στα 3 δισεκατομμύρια. 3 δις, στήγησε 13 και 14. Σε ετήσια βάση. Ναι. Επίσης γύρω στα 200 εκατομμύρια θα ήταν η επιβάρηση λόγω του ότι αναπροσαρμόζεται και το επίδομα ανεργίας. Ναι, του ΑΕ. Ανεβαίνει και αυτό, ναι. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Με βάση τα μαθηματικά του Βαρουφάκη, αν δεν είχε ψηφιστεί, αν δεν είχαν πληρωθεί αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα μπορούσε το κράτος να έχει εξασφαλίσει για 2 χρόνια από τώρα. Στους τη 13η και τη 14η. Στους ηλικιωμένους, τα γεροντάκια. Με βάση τα μαθηματικά του Τσίπρα, θα μπορούσε να τα έχει εξασφαλίσει για 3 χρόνια. Ναι, περίπου. Και με βάση τα μαθηματικά του Φίλη, άστο, θα μπορούσε να τα έχει εξασφαλίσει για 6 χρόνια. Ναι. Και τι θες τώρα, να μην πληρώσουν το Δουνουτού και να πάρουν εδώ οι γέροι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Οι γέροι. Έχεις εσύ το Δουνουτού και κάποιους γέρους. Τι από τα δύο θα προτιμήσεις? Τη Λαγκάρτ ή μια γριά στο Εγάλιο? Η γριά θα κινήσει την αγορά. Έλαντε. Τι θα κερδίσουμε από τη γριά? Γιατί θα κινήσει η Λαγκάρτ την αγορά? Χαμένη επένδυση είναι η γριά. Με πείσατε. Άρα καλά τα κάνει η κυβέρνηση. Ότι η Λαγκάρτ δεν είναι γριά. Τέλος πάντων τώρα. Δεν είναι όποια γριά. Είναι μια γριά. Εντάξει. Πάντα λέμε και κανένα σχήμα λόγου για να περνάει η ώρα. Και πολλά σχήματα. Μόνο σχήματα λόγου. Έβγαινε ο Ρωμανιάς, βγήκε ο Ρωμανιάς σήμερα το πρωί. Και είπε το. Όχι, βγήκε και σήμερα το πρωί. Ο Ρωμανιάς κάθε πρωί βγαίνει. Λοιπόν, πριν πάει στη δουλειά, βγαίνει με τα. Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λέει: εντάξει, η 13η σύνταξη θα πάει εκεί, κατά το 2016. Καλά είναι. Εντάξει. Καλά. Είναι δίσεκτο. Και το 751 θα πάει εκεί, δεν θα πάει. Αυτό πάντως που έχει σημασία πραγματικά είναι. Δίσεκτο είναι, ότι είναι δίσεκτο είναι. Και έχει φεγγάρι στο Σκορπιό. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Ότι οι προηγούμενοι ήταν για όσα οι προηγούμενοι ήταν στο επίκεντρο της κριτικής και μάλιστα μιας κριτικής η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή και πολύ σωστά ήταν πάρα πολύ σκληρή, οι σημερινοί νομίζουν ότι πρέπει να περνάνε στο απειρόβλητο. Και αυτό το βλέπουμε και να το πω τώρα και από ορισμένους καλούς φίλους και συναδέλφους, ας πούμε. Ότι δεν τρέχει και τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα. Να έχει βγει κανένα χαρδούβελη. Να έχει βγει κανένα χαρδούβελη. Έχουμε επίθεση από το εξωτερικό. Να έχει βγει κανένα τουρνάρα και να άφηνε να υπονοηθεί με δική του ευθύνη ότι μπορεί να πήγαινε με κανένα κοριό, ας πούμε, στο Eurogroup. Για φανταστείτε τώρα τι θα είχε γίνει. Δηλαδή. Χαμός. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω η κοροϊδία είναι το μεγαλύτερο. Γιατί. Και να μην δώσει τα χρήματα, που βεβαίως είναι πολύ αναγκαία και με αυτά βγήκε. Με αυτά βγήκε. Και δεν είχαν αφήσει αστερίσκους όταν τα λέγανε. Δεν λέγανε αν έχουμε, αν θα μας δώσουν. Αν δεν. Λέγανε άμεσα, πρώτο, δεν έλεγε ο Στρατούλης, πρώτη μέρα, πρώτος νόμος το 751 και ο κόσμος θα πανηγυρίζει στο Σύνταγμα. Αυτή τα λέγανε. Μόνο. Με ένα νόμο, ένα άρθρο, το δεν έλεγε ο Τσίπρας για το σύνολο. Στη Θεσσαλονίκη. Είχε κάνει μάλιστα και συγκεκριμένη ανάλυση λέγοντας ότι από τη στιγμή εφαρμογής του 751 αυτό θα έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Και μάλιστα είχε υπολογίσει και είχε πει ότι το εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή και αυτό θα αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,5% μέσα στον πρώτο χρόνο. Γιατί καθυστερούν την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας? Διότι δεν έχουμε λεφτά, πρέπει να τα δώσουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, μου φαίνεται. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Αλλιώς μας τα είχαν πει. Νίκο, ρεφόρμησες, μου φαίνεται. Τι έγινε, Νίκο? Τι συνέβη? Είναι υπέρ του Δουνουτού. Τι παρέες κάνεις τα βράδια εδώ στο στούντιο? Όχι εδώ μόνο, και έξω. Α, και έξω. Είναι θέμα. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Λέει εδώ. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα καλύψω εγώ το κενό. Το σωστό μικρόφωνο, Μάριε. Λοιπόν, λέει εδώ, τρία πουλάκια κάθονται στο Twitter. Εντάξει, και ο Μπογιό, καλός είναι. Το μόνο κακό του είναι που πιστεύει ακόμα στο κουκουέ. Όμως κάθε φετιχισμός δεκτός. Κάθε φετιχισμός. Φετιχισμός δεκτός. Δύσκολη λέξη. Ξέρεις τι πάει να πει φετιχισμό? Εγώ. Ναι. Ελληνικά. Όχι αγάπη. Άμα τα ελληνικά τα ξέρει ο Άδωνης, εγώ αρνούμενο τα ξέρω. Λυκοσυμμαχία ξέρει. Λυκοσυμμαχία. Με τα χρόνια τι σημαίνει λυκοσυμμαχία. Και εδώ λέει ένας άλλος. Ρε, Ελληνοφρένια, κάποτε φαίνεται κανέναν οπορτουνιστή, κανέναν αρχικό του κόλου. Λέγατε καμιά μπιπ, πέρναγε η ώρα. Τώρα κάθε Πέμπτη βαριόμαστε. Ναι, δεν θα φέρουμε. Θα φέρουμε. Φέρουμε τον Μπογιόπουλο. Κανέναν αρχικό του κόλου θα φέρουμε. Ναι, ο Μπογιόπουλος. Ήταν απέξω, του λέμε, αλλά και εσύ. Όχι, δεν έχει να είμαι αναρχία ο Μπογιόπουλος. Ναι. Είναι λοιπόν, της αρχής. Ναι. Ένας άλλος λέει εδώ. Είμαστε οι Μπαπαρίζου, κάνατε σήμερα. Κάναμε. Όλα τα ξέρεις, βλέπω. Μπείτε σήμερα στο ενικός.gr, διαβάστε το άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου για την Έλενα Παπαρίζου. Ναι, η συντρόφισσα Έλενα. Η συντρόφισσα Έλενα. Και τα τσιτάτα του Λένιν που από τότε είχαν προβλέψει ότι η Έλενα Παπαρίζου θα πάει πολύ καλά το 2005. Ο Παΐσιος καλέ το έχει πει. Ποιος Λένιν? Λοιπόν, λάθος βιβλία διαβάζεις. Τα έχει πει. Ο Γέροντας. Θα σας πω μια ιστορία. Είναι πραγματική, έτσι. Για το Λένιν, τα άπαντα κτλ. Άκου Μαρία, είναι ο γιος μου λοιπόν τώρα και είναι με ένα φίλο αυτό του. Αυτό το παιδί σπίτι. Πάντα το θέλω να το συλληπιθώ. Ναι. Αυτό το παιδί. Είναι ο γιος μου. Ξεκίνησε με το πλοίο, ο γιος μου, ναι. Με ένα κοπρίτη. Αυτή, ο γιος μου είναι καλός, ο κοπρίτης είναι ο άλλος. Όχι, όλοι οι κοπρίτες είναι. Λοιπόν, έχει μείνει ο Πανούλης, ας πούμε, στο σπίτι. Κοιμάται εκεί στον καναπέ, σηκώνεται κάποια στιγμή το πρωί. Ούτε κρεβάτι. Κοιτάει το. Το φίλο, ρε. Φιλοξενούσε τον φίλο. Όπως σηκώνεται από τον καναπέ, κοιτάει λοιπόν, είναι η βιβλιοθήκη απέναντι. Τρίβει τα ματάκια του, έτσι όπως ήταν εκεί με την τζίμπλα ανισταγμένο, εγώ είμαι μέσα, φτιάχνω καφέ. Οπότε λέει του Γιάννη, έλα εδώ, ρε. Είναι τα άπαντα του Λένιν, έτσι είναι εκεί. Το 50 τόμοι, πώς είναι. 55 τόμοι. Του έχει ο Μπογιόπουλος στη βιβλιοθήκη. Στα ρώσικα, από κόλλημα. Λέει ο Πανούλης τώρα. Του λέει, έλα εδώ ρε μπιπ, του λέει. Λένει να απαντά, λένει να απαντά, λένει να απαντά. Πώς απαντήσε εδώ σε αυτό ο Πού να ξέρει. Ότι είχε δώσει, είχε δώσει. Πού να ξέρει το παιδί σε τι σπίτι βλαμμένων είχε πάει τώρα και έβλεπε εκεί νορμάλ το παιδί και βλέπει 50 τόμους, λένει να απαντά, λένει να απαντά. Λένει να απαντά. Όντως, πόσες απαντήσεις έχει δώσει ο Λένιν? Μάλλον είχε δώσει τις πιο κέρυες και τις πιο ουσιαστικές για όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Τον χρησιμοποιούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ πάρα πολύ στο κομμάτι που με το που ανέλαβε η επανάσταση εκεί, εδραιώθηκε και τα λοιπά, δεν πλήρωσε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη πλήρωσε, πλάκα. Δεν πλήρωσε, όχι, στην αρχή τα λέγανε. Λένε, ας πούμε, τώρα οι φίλοι μας, οι εντυμότατοι φίλοι μας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα πάνε να κάνουν τον εντυμότατο συμβιβασμό. Μα και ο Λένιν, λέει, έκανε ένα συμβιβασμό στο Μπρεστ-Λιτόφσκ. Έτσι. Και εμείς, λέει, τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Ξένη λέξη, όπως το λέτε, την κατάλαβα. Μπρεστ-Λιτόφσκ είναι μια περιοχή στην οποία έγινε η συμφωνία. Ρώτησα. Αποστόλη. Ναι. Έγινε η συμφωνία του Σοβιετικού κράτους με τους Γερμανούς για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό είναι πρώτο που εμείς διαβάζαμε του Βουρνά την ιστορία. Συγγνώμη, δεν τα ξέρω. Τα γράφει και ο Βουρνά. Του πρώτου πολέμου. Στη Βάρκιζα έχει μείνει. Του πρώτου, γιατί θα τον μπερδέψουμε το ρήπεδο μετά. Αυτό τον καιρό στη Βάρκιζα πα. Συγγνώμη, η κόλλη στη Βάρκιζα είναι αυτή τη στιγμή. Όπως ο Λένιν λοιπόν λέει, έκανε εκείνο το συμβιάσμο, θα πάμε και εμείς τώρα να κάνουμε ένα συμβιάσμο. Ο Φίλης το έχει πρωτοποιεί αυτό. Τι ξεχνάνε τώρα τα παιδιά. Ξεχνάνε το εξής, ότι. Ότι δεν έχει μουσείο Τσίπρας. Πριν κάνει αυτόν τον συμβιβασμό ο Λένιν, είχε κάνει τα εξής πράγματα. Το πρώτο διάταγμα ήταν για την απαλωτρίωση της γης. Το δεύτερο διάταγμα ήταν για την απαλωτρίωση του εμπορικού στόλου. Το τρίτο διάταγμα ήταν η εθνικοποίηση των τραπεζών. Το τέταρτο διάταγμα ήταν η άρνηση πληρωμής των χρεών του Τσάρου και της προηγούμενης κυβέρνησης. Σκέφτονται να κάνουν το ένα εκατοστό από αυτά που έκανε ο Λένιν για να πάνε μετά να κάνουν κάποιο συμβιβασμό υπερασπιζόμενοι αυτά. Ότι ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά που έκανε ο Λένιν. Εκεί θες να καταλήξεις. Όχι, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αλλά το θέμα είναι ότι. Μα είναι δυνατόν. Ότι το συγκρίνουμε είναι ωραίο. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις τώρα και λένε. Τι θες να βγούμε από το ευρώ, ρε Νίκο, έλεος. Δηλαδή, τι θέλετε πια. Δεν είστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Αυτά είναι μερικοί ακροατές τώρα που δώσατε. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή για δικό μας νόμισμα. Όχι μόνο αυτό. Γιατί είμαστε έτοιμοι για το ευρώ. Σε τρεις μήνες θέλετε όλα και δεν βλέπετε πως τον πολεμάνε με λυσαλαίο τρόπο. Εσύ να τα βλέπεις, θα πω σε όχι, κάνω τους άλλους τορμούλες. Τους άλλους και εσύ τέτοιος είσαι. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι μάλλον είναι Ελλάδα. Δεν έχει υπάρξει μέχρι το 2002 που ξεκίνησε το ευρώ. Δηλαδή, η ύπαρξη της Ελλάδας τα 3.000 προηγούμενα χρόνια, 4.000 χρόνια, δεν υπάρχει. Η ύπαρξη της Ελλάδας ξεκινάει προφανώς από τη στιγμή που πήγε ο Παπαδήμος με το Σιμίτι έξω από το ATM και κουνούσαν το ευρώ. Έκτοτε δεν έχουμε ήταν ιστορία. Ωραία ήταν τότε. Καινούργια λεφτά, ρε παιδί. Βέβαια, όντως υπάρχει κι άλλο ένα παραμύθιασμα εδώ. Να γυρίσουμε λέει στη δραχμή να ζήσουμε καλύτερα. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια Έλληνες πήγανε στα ανθρακοριχεία του Βελγίου και στα λατζέρικα της Γερμανίας και της Αμερικής επί δραχμής. Ναι. Άρα λοιπόν το ζήτημα και το ερώτημα είναι μάλλον άλλου τύπου. Πού είναι έτσι τώρα όμως, τώρα γίνανε δικά τους τα εστιατόρια από τα λατζέρικα που ξεκίνησαν. Κατάλαβες, μετά από 50 χρόνια. Προχώρησε ο Έλληνας. Και πάνε τα ανήψια τους τώρα που σπούδασαν στην Ελλάδα, πάνε να δουλέψουν εκεί πάλι. Κατάλαβες. Να τα βλέπει συνολικά θέλω, γιατί είσαι λίγο κολλημένη. Καλώ είσαι για τον Πάρεση. Τι ακριβώς θα κάνει. Στο λατζέρικο. Το κολλάω μέσα. Γιατί είστε λίγο κολλημένοι. Είμαι μπαράς. Εσείς κομμουνιστές είστε λίγο κολλημένοι και δεν τα βλέπετε όλα συνολικά. Λίγο μόνο. Δηλαδή μόνο με λαϊκή επανάσταση θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Πρώτη φορά αριστερά. Συμφωνείς. Πρώτη φορά αριστερά. Άντεντε. Βάλει και το Λοβέρδο να πανηγυρίσουμε για κάτι άλλο. Μετά δε την εμπειρία του πρώτη φορά αριστερά. πάμε για τη δεύτερη τώρα. Φορά ή αριστερά ή τη δεύτερη αριστερά. Να διευκρινίσουμε αυτό το αριστερά τι εννοούσαμε, παιδιά. Και το φοράει πρώτη φορά το βάζουμε αριστερά, πρώτη φορά κοιμόμαστε αριστερά. Τι είναι πρώτη φορά αριστερά? Είναι για εσωτερική κατανάλωση, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Έχω ένα ωραίο εδώ που λένε για τον Τσίπρα να ταιριάζει. Πραγματική ιστορία πριν μερικά χρόνια. Παναγιώτη, θα πάμε σινεμά, θα έρθει. Ποια ταινία? Το Goodbye Lenin. Lenin, ο Τζον Λένιν. Αυτά λένε στην Μούδουρ. Θα πανηγυρίσουμε για κάτι ακόμη τώρα. Διαχειριστήκαμε τις συνθήκες της πατρίδας, τις συνθήκες της χώρας, των Ελλήνων και του ελληνικού λαού. Και εκεί προσδιορίστηκαν οι ανάγκες τις οποίες καλύψαμε με το πρόγραμμα το οποίο συνάψαμε, το οποίο συμφωνήσαμε τον Μάιο του 2010. Είναι το λεγόμενο πρώτο πρόγραμμα, το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο. Ήταν σωτήριο για τον τόπο. Το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο. Ήταν σωτήριο για τον τόπο. Λοβέρδος. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο από αυτό. Είναι φρέσκο αυτό, γιατί έχει πει και ο Πάγκαλος. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε εδώ, για να κάνει σχόλια, βέβαια. Δεν υπάρχει άλλο. Το είχε πει ο Λοβέρδος αυτό. Εσύ γιατί το λες αυτό, το είχε πει για κάτι άλλο. Και τότε δεν είχαμε ταμεία. Πάλι ήταν άδεια τα ταμεία. Θυμάσαι μόλις και αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου. Με βγαίνει χτες ο Βαρουφάκης, λέει, είμαι τρομοκρατημένος, λέει, και εμβρόντιτος. Ναι. Δηλαδή σε τι διαφέρει αυτό με τον άλλον που έλεγε είμαστε τιτανικός? Ότι είναι άλλες λέξεις. Άλλες λέξεις. Και δεν έχει το πουκάμισο απ' έξω ο Βαρουφάκης. Και άμα είναι δεν βρίσκει διαφορές. Δηλαδή αυτό που δεν βρίσκει. Όλοι οι ίδιοι είναι για εσάς. Είναι... Έχει το πουκάμισο απ' έξω. Ο Λοβέρδος είχε ποτέ το πουκάμισο απ' έξω. Δεν είναι οι ίδιοι. Απλώς λένε τα ίδια και κάνουν τα ίδια. Χωρίς να είναι ίδιοι. Δεν τους εκρίναμε. Τρεις μήνες έχουν. Όταν θα βγάλουμε συμπέρασμα, να τελειώσει τετραετία. Και μετά όσοι έχουμε απομείνει στο τέλος της τετραετίας. Ας βγει αυτός ο Λοβέρδος πρώτα. Το ακούω και εγώ κάθε μέρα αυτό. Να κάνουμε υπομονή. Τρεις μήνες είναι, τέσσερις μήνες. Περίμενε. Να σου πω κάτι. Το έλεγα και προχθές με την Ακριβοπούλου εδώ που ήμασταν. Εσύ, εγώ, ο Αποστόλης, ο Μάριος ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Εμείς είμαστε πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ακόμα. Βεβαίως, αν ρίξει μια ματιά όμως κάτω από το κρουαζιερόπλοιο, εκεί στα μπάρια αλλά και μέσα στη θάλασσα γίνεται χαμός. Νίκο, εμείς μου, την ξεσηκώνονται οι άνθρωποι. Μπορούν να την όταν την καταπιέζονται, ξεσηκώνονται. Τι δεν κάνουν? Ελπίζουν ούτε σε θεούς, ούτε σε δαίμονες, ούτε σε τσίπρες. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Τι δεν είναι, τι κάνει, ο καταπιεσμένος τι κάνει? Αυτό πρέπει να κάνει. Τώρα το πολύ. Αν το κάνει ή δεν το κάνει είναι μια ιστορία. Τι ώρα, αυτή την ώρα, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ναι. Η δούλη για παράδειγμα ήταν 5-10 χιλιάδες χρόνια δούλη. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι τους άρεσε που ήταν δούλη. Όχι, αλλά άμα δεν κάνεις και κάτι. Είπα εγώ να μην κάνεις. Ναι. Να κάνεις βεβαίως. Έμα ναι, αλλά επειδή λέμε και ο καταπιεσμένοι και καταπιεσμένοι. Επειδή δεν γίνεται. Ξέρεις, αύριο είναι η επέτειος των 10 χρόνων του θανάτου του Χαρίλαου Φλωράκη. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο βιβλίο Χαρίλαος Φλωράκης, Λαϊκός Ηγέτης. Το είχε φτιάξει ο Χρήστος ο Θεοχαράτος. Το δίτομο. Εκεί υπάρχει το δίτομο, ναι. Εκεί υπάρχει μία απάντηση η οποία. Και κάνει και Παναγιωταρέα κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Λοιπόν, υπήρχε, τον ρωτάει ο Θεοχαράτος τότε, του λέει: Πρόεδρε, τι γίνεται μετά από εσάς, δεν θα υπάρχει τίποτα, φεύγετε από τη ζωή, εσείς οι αγωνιστές του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, του Δημοκρατικού Στρατού. Για όλη αυτή μετά τη γενιά, από εσάς τίποτα. Ναι. 40, ναι. Και του απαντάει ο Χαρίλαος: Τι είναι αυτά που λένε, του λέει. Έτσι λέγανε, λέει, και οι παλιότεροι. Οι ζευγάδες, του λέει, μπορεί να φεύγουν. Η σπορά είναι αυτή που μένει. Και όποιος θυμάται τη δεκαετία του 30. Θυμάται μια γενιά που ποτέ δεν φανταζόταν ότι αυτή η γενιά θα έκανε ό,τι πιο μεγαλειώδες έχει συμβεί στον 20ο αιώνα σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία έγιναν τη δεκαετία του 40. Άρα λοιπόν, να μην δημιουργεί μια ματαιότητα. Όχι, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε αυτή τη γενιά, αρκεί να έχει application όμως επανάσταση στο iPhone. Γιατί αν δεν έχει application, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και να κάνουμε σπορά στο Farmville, στο παιχνίδι. Να είμαστε έτοιμοι. Η σπορά να έχει μπει στο παιχνίδι στο Facebook. Ναι, γιατί αυτή είναι η εποχή. Κάποια στιγμή θα φυτρώσω και να είμαστε όλοι μάχημοι. Με κοιτάς μια ειρωνία. Μέρα, σχετικά... Όχι, κάθε Πέμπτη. Είμαι μόνο συνήθω. Πάμε σε. Μην βάλουμε άλλο tape. Πάμε σε διαφημίσει και συνεχίζουμε. Και το ξαναλέω, μετά τον πόλεμο, ποτέ κυβέρνηση αριστεράς, όποιας αριστεράς αυτή που είμαστε εμείς τώρα, δεν έχει κληθεί να εφαρμόσει ένα τόσο αντικοινωνικό πακέτο. Ο σύντροφος Μητρόπουλος για το αντικοινωνικό πακέτο. Πώς από τα νταούλια φτάσαμε στα αντικοινωνικά πακέτα και είναι όλα μια χαρά και τόσο φυσιολογικά και τι να κάνουμε. Αυτό που ο κόσμος μηδενίζει το κοντέρ και μπορεί να δεχτεί το οτιδήποτε, το έχουμε ξαναζήσει εμείς οι μεγαλύτεροι. Εσύ δηλαδή και μου έχεις πει, για τα χρόνια του Πασόκ. Για τα χρόνια του Πασόκ. Ο 60χρονος που λέμε. Που λέγαμε 60χρονος. Τι είπε εκεί ο Κράτης. Είμαστε συνομήλικοι εμείς. Ακριβώς. Ναι. Τον λέμε 60χρονο. 32 χρονών. 60χρονο Τιούτο και παρόλα αυτά έρχεται στην Ελλάδα. Αφού έτσι είναι αυτό. Όχι και 60. Του ήτη τον λέγαμε, όχι Τιούτο. Του ήτο. Αναγραμματισμό. Ότο correct. Λέει εδώ ένα. Αφαίρεσε το 60χρονο. Αυτό σε πειράξε. Βέβαια, γιατί το άλλο δεν. Το άλλο μαζί με το κομμουνιστή δεν έχει. Λοιπόν, η φυσιογνωμία του Παγιόπουλου φέρνει σε Λένιν. Τα λόγια επίση. Να πιστέψω στα περιμετεψύχωση. Να βάλω δάχτυλο στο λαιμό μου αυτή τη στιγμή να τα βγάλω. Λες να έχουμε το Λένιν δίπλα μας. Είναι ο Μπαλούρδος εδώ, μιλάτε. Τι έπαθες χθες με τη ζωή Κωνσταντοπούλου? Τιμούρθηκε. Σπαράζω μέσα μου ακόμα. Γιατί? Σπαράζω μέσα μου. Τι ήρθε ξαφνικά? Εκεί που ήμασταν τα καλά του καθουμένου να βγάλουμε τους άπλοι τους έξω να τους διώξουμε. Πήγαν στη Βουλή, πήγαν. Αν έχει το Θεό και την Παναγία σου. Τίποτα και δεν τους βγάλουν. Και ήρθε η ζωή άβαφη. Δεν θα έχει φωτογράφηση φαίνεται. Ήρθε άβαφη εκεί να μας διώξει. Και μας διώχνει ξαφνικά. Ρεζίλεψε το προϊστάμενο, τον αστυνόμο ΑΑ. Τον έκραξε φτύλα στις κάμερες μπροστά. Σαν καρπούζι. Ήταν ποιοτικό ο αστυνομικό. Αυτή. Άσε μας μωρή να κάνουμε τη δουλειά μου. Φάραξε βοήθεια στην ΕΡΤ. Άστα αυτά. Ποιο ήταν ο Στάθης? Αυτό ήταν από την ΕΡΤ. Ο Μάριος ρίχνει αποσπάσματα. Ξεφτύλα τον προϊστάμενο μπροστά στις κάμες. Κοιτάγαν τα κανάλια, βγάζανε selfie στα κινητά. Ο Σταύρος Φεδωράκης. Η δημοτικότητα της ζωής. Επειδή είναι αυτή ψωνισμένη και ήθελε να κάνει το, να ανέβει το δημοτικότητα, να είναι πρώτη παραπάνω από τον Βαρουφάκη και τον Καμένο. Από τον Τζίπρα. Και τον Τζίπρα. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ παλιά, Νίκο, όταν ήμουν αριστερός, οργανωμένος αριστερός. Κάτσε γιατί ξέφυγε ο Μπαλούρδος. Ο Μπαλούρδος, έλεγε ρε. Σπαράζω μέσα μου. Λοιπόν. Περισσότερα τη Δευτέρα, 10:30. Όταν ήμασταν, και γενικώς παιδί μου, ένα από αυτά που υπήρχε ως ατμόσφαιρα στην αριστερά γενικότερα, όχι μόνο την κομμουνιστική και την άλλη, είναι ότι όχι προσωπικές τακτικές, συλλογικότητα, και να έχουμε προσωπικά πάθη, φιλοδοξίες, θεμητά όλα αυτά, αλλά τα πνίγουμε, τα ελέγχουμε. Εδώ βλέπεις σε τούτους μόνο προσωπικές στρατηγικές την ώρα που βουλιάζει όμως το σύμπαν. Δηλαδή αυτό που έκανε η ζωή χτες, που το δίκαιο είναι ναι, να μην υπάρχουν οι κλούβες, το σωστό μάλλον, να μην υπάρχουν οι κλούβες μπροστά από τη Βουλή. Αυτό είναι σωστό, συμφωνούμε. Λύστε τα μεταξύ σας, ο Πανούτσι θα στείλει όλο αυτό το σοου να πηγαίνει, να ξεφτυλίζει και τον αστυνομικό εκεί, τον διευθυντή, που δεν είναι και υπεύθυνος για όλο αυτό, γιατί εντολές από πάνω. Αυτό πού θα, θα τελειώσει αυτή η προσωπική μανία για την προβολή του καθενός. Έλεγα και χτες ότι προφανώς η Βουλή δεν μπορεί να είναι ένα άβατο και ένας χώρος αποστηρωμένος από τα λαϊκά μικρόβια. Αυτό έτσι να το... Απ' την άλλη μεριά ότι χρειάζεται μια στοιχειώδης προφύλαξη, γιατί έχουμε και την εμπειρία του τι επιχείρησαν να κάνουν οι φασίστες το 2011. Θυμόμαστε τι επιχείρησαν να κάνουν. Ναι, να μπουν μέσα έτσι. Και τα λοιπά. Ναι. Από την άλλη μεριά, ένας πολιτιακός παράγοντας και μάλιστα ο τρίτος στη τάξη, εάν ενδιαφέρεται για την ουσία του θέματος, μπορεί να μπει μέσα στο γραφείο του, να πάρει τηλέφωνο τον Πανούση. Ναι, αλλά δεν έχει κάμερα το γραφείο όμως. Αυτό θέλω να πω, ότι όλο αυτό ήταν μια παράσταση, εξ αντικειμένου λειτουργήσε ως παράσταση, η οποία χάνει και την ουσία της, δηλαδή τελικά. Και όποιος ενοχλείται από αυτού του τύπου τις διαπιστώσεις, καλά θα κάνει να προσέχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίο. Μα δεν σας αρέσει τίποτα τελικά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά να εμφανίζεται ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κράτους, του κράτους δηλαδή που δίνει εντολές στην αστυνομία, να υποδύεται αντιεξουσιαστικές τάχα μου συμπεριφορές, μιλώντας με τον υφιστάμενό του, όταν είναι το ίδιο αυτό το κράτος που έχει δώσει εντολή στο συγκεκριμένο υφιστάμενο να κάνει αυτό που έκανε. Αυτό δεν μου αρέσει, αυτού του τύπου η υποκρισία. Εάν θέλουμε λοιπόν, γιατί εδώ δεν έχουμε, δεν ξέρω τι είδους φεμινιστικό ήταν αυτό, ή αριστερό ή αντιεξουσιαστικό, είναι εκπρόσωπος του κράτους, αυτού του κράτους που κλείνει την πρόσβαση στους διαδηλωτές, οι οποίοι ρίστον παρόντα δεν πήγαιναν στη Βουλή. Το λέγανε κιόλας. 50 μέτρα πιο πάνω. Λέει ζωή, είναι κλειστή η δρόμη. Ανοιχτή είναι η Βουλή, λέει, δεν θέλουμε στη Βουλή. Θέλουμε στο Μαξίμου. 50 μέτρα πιο πάνω λοιπόν είναι κλειστή η δρόμη για να μην πάνε στο Μαξίμου οι διαδηλωτές. Ας πάει και 50 μέτρα πιο πάνω η κυρία Κωνσταντοπούλου και ας βγάλει εκεί τα φράγματα. Bullying. Bullying. Επειδή είναι γυναίκα. Ναι. Bullying. Και επειδή είναι η ζωή. Έκανα bullying. Ναι. Σεξιστικό, πάρ' το πίσω. Θα κάνεις την αυτοκριτική σου ή μόνο για τα όργανα την έχεις. Να σε ρωτήσω, Νίκο, με την ευκαιρία. Επειδή ρωτάει ο κόσμος. Στον ημεροδρόμο, όχι το κείμενο το τέτοιο. Στο μπαρ, αυτό το κατάπιστο. Σερβίρεται Coca-Cola. Προφανώς. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα Βεβαίως. Τι συμπεράσματα. Γιατί είναι καπιταλιστικό σύμβολο, λέει εδώ ο φίλος, και εσείς το σερβίρετε και το πίνει ο κόσμος και θολών. Του ψεκάζει το μυαλό μέσω του ποτηριού. Πες του φίλου ότι το πρόβλημα που έχουμε με την Coca-Cola δεν έχει να κάνει με το προϊόν. Έχει να κάνει με τις παραγωγικές σχέσεις που το παράγουν. Όχι, άρχισε πάλι. Τι είναι αυτά, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή και στο σοσιαλισμό θα έχουμε Coca-Cola και καλύτερη. Αλλά κάτω από άλλες παραγωγικές σχέσεις όμως. Θα έχουμε δοκιμάσει με βανίλια. Έχουμε δοκιμάσει με βίσουν. Τι καλύτερο θα βάλετε μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα κάνουμε σοσιαλισμό και θα έχουμε ξανά αναψυκτικά αερίουχα και τέτοια. Και θα κάνουμε σοσιαλισμό. Θα κάνουμε σοσιαλισμό. Τι, θα είναι δωρεάν, θα είναι τσάμπα, τι θα είναι. Βέβαια, θα περάσουμε στην εποχή της αχρημάτου οικονομίας. Ανάτα. Κοίτα, άμα είναι να μην χάσουμε αυτά, να κάνουμε σοσιαλισμό, δεν έχω πρόβλημα. Μάθαμε ότι στο μπάρ ημεροδρόμος ήρθε ο Βαρουφάκης την προηγούμενη Πέμπτη. Βαρουφάκη! Ισχύει. Ήρθε και ο Βαρουφάκης, ναι, πέρασε ο Βαρουφάκης από εκεί. Και είναι πέρασμα, δρόμος είναι πάνω κάτω, η πράξη τέλους. Ήπιε ποτό, είπε κάτι. Το ποτό του άνθρωπος και έφυγε. Σε μπιμπερό. Γιατί εγώ όταν είχα έρθει μου είχαν σερβίρει σε μπιμπερό. Ένα κοκτέιλ είναι σε μπιμπερό. Εσύ ζήτησες μπιμπερό και πήρε. Θυμάσαι τι ποτό ήπιε ο Γιάννης. Για θυλασμό. Δεν το ξέρω. Είπε τίποτα για χρεοκοπίες, για τέτοια, για ρήξη. Στους χρεοκοπημένους, τι λέω για χρεοκοπίες. Δεν μπορεί να ακούγεται τώρα για το φόβο του. Για τις ρίγες, τις κόκκινες, τις λωρίδες. Α, καλέ, δεν ασχολείται με αυτά. Κάνε όλη μέρα το βράδυ θα ασχολείται με αυτά. Κάνα ποτάκι κέρασε. Ε? Κάνα ποτάκι κέρασε τον κόσμο. Παιδιά, εγώ καθόμουν εκείνη την ώρα με το στρατή τον Κόρακα, πρέπει να σας πω. Ήταν ο στρατής εκεί. Τον πρώην βουλευτή του Κουκουέ. Ναι, ήταν. Μα κάτι παρέσκουν κάτι. Μιλήσαμε. Έχει το Βαρουφάκι εκεί, είναι πάνω τον Κόρακα. Τον υπουργό των οικονομικών, είπαμε δύο κουβέντες, ο άνθρωπος ήρθε εκεί. Έχει φωτογραφηθεί ο Κόρακας με τσιπούρα και πας και μιλάς με τον Κόρακα. Ο άλλος τον παίρνει μαζί του, έρχεται με το φαγκρί στον ημεροδρόμο και δεν του δίνει σημασία. Κρατούσε και το. Από τη φωτογράφηση λέμε. Την Ρανάη. Κρατούσε και το φαγκρί μαζί. Κάθε Πέμπτη είσαστε εδώ. Ναι, δεν θα ξανάρθω. Μα γιατί όμως. Μα γιατί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και. Τελειώνουμε. Αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε. Ωραία, Νίκο, να ξανάρθεις. Γεια σας, λοιπόν. Ακολουθεί μαγκαζίνο με την Κατερίνα και τον Γιάννη.